dobry dzień. Zapraszam do mnie, drzwi są otwarte. Chodź przeżyj to, zobacz, czy zachodu to warte. Na lewej nodze możesz mieć buta, na prawej nartę. Wchodź jak chcesz, odziany w skórę czy halabardę. Nic ci nie grozi, więc opuść gardę. Tu nikt się nie wozi, światy te zatarte. Każdy ma swą kartę, proszę na szczyt, weź mnie. Ej, zapraszam na początek na parter. Nie mówię z partem, po co jak już go masz? Mówi ci to Tomasz, a już trochę go znasz. Jak nie Anusz, to poznasz, gdy odwiedzisz mój świat. I nieważne czy masz mało, czy może wciór lat, się nie dowiesz, jak tu jest ni chuja. Jeżeli nie spróbujesz w ogóle wpaść tutaj, spróbuj brat, przetargać swój zat. Bo tu to inny świat, bo mój świat. To inny świat, bo mój świat. To inny świat, bo mój świat. To inny świat, bo mój. Zapraszam do innego świata, bo mojego świata. Do innego świata, bo mojego. Zapraszam do innego świata, bo mojego świata. Do innego świata, bo mojego świata.